Одкровення. Розділ 8. А коли відкрив печать сьому, настала тиша на небі, десь на півгодини. І я бачив 7 ангелів, що перед Богом стояли, і їм дано 7 сурем. І прийшов інший ангел, і став при жертовнику, маючи золоту кадильницю, і дано йому тиміяму багато, щоб поклав з молитвами всіх святих на жертовник золотий, що перед престолом. І піднісся дим тиміяму з молитвами святих від руки ангела перед Богом. Потім узяв ангел кадильницю і наповнив її огнем із жертовника, і поверг на землю. І постали громи, і голоси, і блискавиці, і землетрус. І 7 ангелів, що мали 7 сурем, приготувалися сурмити. Перший посурмив, і настав град і вогонь, змішані з кров'ю, і кинуто їх на землю. І третина землі згоріла, і згоріла третина дерев, і вся трава зелена згоріла. І другий ангел посурмив, і немов гора велика, огнем розпалена, була кинута в море. І стала третина моря кров'ю, і вимерла третина створінь, що живуть у морі, і третина кораблів зруйнована. І третій ангел посурмив, і впала з неба зоря велика, що палала, як смолоскип, і впала на третину річок і на джерела вод. Ім'я зорі мовиться Полин. І стала третина вод полином, і багато людей померло від вод, бо прогіркли. І четвертий ангел посурмив, і вражено третину сонця, і третину місяця, і третину зірок, щоб затьмилася третина їх. І день, щоб не світив третину свою, і ніч так само. І я бачив і чув одного орла, що летів посеред неба і говорив голосом гучним: «Горе, горе, горе тим, які живуть на землі, від решти голосів сурмних», тобто від трьох ангелів, котрі зараз посурмлять.